إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى إن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمات المسلمين واجتماعهم وائتلافهم والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال والتعاون على ذلك قولا وفعلا والنهي عن التفرق إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وذكر هذا في رسالته المشهورة ألا وهي الحث على اجتماع كلمة المسلمين لغزانغو إسلام تمتنغوليزا كيتاج منين وإمام السعد رحمه الله تعالى أمبا ميتاج كتك رسالاك تلو إتاجاكو إمام رحمه الله تعالى من تقسيم إن من أعظم الأوامر الإلهية حقيقة ميونغوني ما مامرش ما كوبا ينيتوكك والله والشرائع السماوية نشريا باسوس مترمك كتوكا ميونغوني والوصايا النبوية نوسيا وامتم صلى الله عليه وآله وسلم Miongoni mwa mambo makubwa katika hayo ni al-i'tisamu bihablillahi jami'a ni kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wote. Wattifaqu kalimati al-muslimin wa ijtima'uhum wa itlafuhum. Na kuungana neno la Waislamu na vile vile kuungana kwao na kuwa kwao pamoja. Neno lao likafikiana na vile vile wakaungana na wakawa wao ni kitu kimoja. Walhathu ala hadha bikulli tariqin mawsilan ilayhi, na kuhimiza juu ya hili kwa kila njia inayofikisha kwa hilo. Minal a'mali wal aqwal, yakiwemo matendo kadhalika maneno. Wa ta'awun ala dhalika qawlan wa fi'lan, na kusaidiana na kuwa pamoja juu ya hilo kwa maneno na kwa matendo. Wa nahyu anit tafarruq, na kukataza kufarikiana, mpaka mwisho wa maneno yake rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu, unwani ya muhadhara wetu ambao utakuwepo insha Allah kwa muda takriban wa siku mbili kama sio zaidi, ni kaifa tufarriqu baina as-salafiyyati wal-hizbiyya, ni vipi utaweza kufarikisha baina ya usalafi na baina ya uhizbi. Na ifahamike ya kuwa unwani hii si mara ya kwanza sisi kuitaja unwani hii, bali tulishaiandalia mpaka baadhi ya malzama fulani, na tukawa tunakumbushana na ndugu zetu katika maeneo mbalimbali, hasa katika mji huu, mirarani, mara nyingi sana. Na tumeifanya maudhui hii kwa miaka takriban miwili au mitatu iliyopita mara nyingi. Kadhalika binafsi maudhui hii tumeifanya katika mji wa Ifakara kwa ndugu zetu, Allah wahifadhi, Markaz Firdaus, kwa muda nadhani takriban miezi kadhaa. Kadhalika maudhui hii tumeifanya katika mji wa Kilosa, na nakumbuka maudhui hii pia tumeifanya katika mji wa Tanga, Handeni, na sehemu nyinginezo. Kwa sababu ya ahamia ya hii maudhui, kwa sababu jamii ya watu wanapenda kheri na haki, walipokuwa watu wengi wanapenda kheri na haki, ikawa watu wa batili kujidhihirisha kwa njia za batili moja kwa moja kwao ikawa ni taabu. Walichokifanya ni at-tasattur, ni kujistiri kwa vazi la sunna, hali ya kuwa wao ni watu waovu, hali ya kuwa wao ni mahizbi, kama tutakavyobainisha insha Allahu ta'ala. Kwa mahizbi wako sampuli nyingi kama tutakavyoona insha Allah. Maudhui hii tutaihudhurisha kwa kutoa mukaddima wa aya moja na hadithi moja, na kadhalika baada ya kutaja aya moja na hadithi moja tutazisoma kuwali za wana wachuoni kuhusiana na maana ya hizbia, na kisha baada ya hapo tutasikiliza baadhi ya sauti za wana wachuoni kuhusiana na maana na nini uhizbi, kwa sababu da'wa yetu miongoni mwa mambo makubwa ambayo inarakizi kwayo ni al-irtibatul haqiqiyu bil-ulama, ni mafungamano ya kweli kufungamana na maulama, si mafungamano ya kiuongo uongo. Kwa hiyo tunawahimiza watu na tunazihimiza nafsi zetu tujifungamanishe na maulama na tupite katika mapito yao na mienendo yao. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza katika Qur'ani jambo la al-i'tisam. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Allah anasema kuwa amekuwekeni sheria, amekuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala katika dini, kitu ambacho au sheria ambayo ndiyo aliyomuhusia Nabiyullah Nuh, kadhalika hii ndiyo aliyoteremsha kwako ewe Muhammad Nuh na Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahima, na kila ambacho tumemuhusia kwacho Ibrahim wa Musa wa Isa, na Musa na Isa hawa ni katika manabii wakubwa watano ambao wanaitwa ulul azmi minar rusul. Allah baada ya kuwataja hawa wote, yani Nabiyullah Nuh, akamtaja Muhammad, akamtaja Ibrahim na Musa na Isa salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, baada ya kuwataja hawa wote akasema an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi, ya kuwa simamisheni dini na wala msifaritishe katika hii dini, wala msifarikiane katika hii dini, kwa maana simamisheni dini na wala msiweke farqa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bakini katika misingi ya dini, kitabu na sunna, katika misingi ya iman, misingi ya aqida, watu wabakie wote kwa ni kitu kimoja bila kufarikiana. Kadhalika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim na wengineo, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, hakika Allah anaridhia kwenu ninyi mambo matatu na anachukia kwenu ninyi mambo matatu. Akataja katika hayo mambo matatu ambayo Allah anaridhia, wa anta atasimu bihablillahi jamia wa la tafarraqu, Allah anaridhia ninyi mshikamane kwa kamba ya Allah nyote kwa pamoja, wala msifarikiane. Ndugu zangu Islam, huu ni mukaddima ambao tunautanguliza kuonyesha kuwa at-tahazzub ni amru madhmumun, kama tutakavona kariban insha Allah. Watu kuingia katika uhizbia na kuwa vipote vipote vyao au vya baba zao. Mwingine anaweza kuingia katika kipote ambacho kimeanzishwa kama vile walivyokuwa Ikhwanul Muslimun, kadhalika jamaatu tabligh na wengineo katika mapote. Anaweza mtu akaunga katika kipote hicho, au akaanzisha kipote chake maalumu. Kwa namna yote ile, hizi aina zote za at-tahazzub ni amru madhmum shar'an, ni jambo ambalo halikubaliki katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, baada ya hapo ni vema tutaje maana ya al-hizbiyya, na tutatumia maneno ya wanawachuoni takriban watatu insha Allah katika muhadhara wetu, katika kuyainisha maana ya hizbiyya. Maneno ya kwanza ni maneno ya al-allama, maneno ya al-allama ambayo ni maarufu kwa wengi katika kuyarifisha maneno haya na kuarifisha ibara hii, ambaye ni Safiyur Rahman al-Mubarak Afuri rahimahullahu ta'ala. Kadhalika tutataja maneno ya al-allama Ubayd al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala, na haya sehemu tawekea sauti watu wasikie maneno ya al-allama Ubayd al-Jabiri. Kadhalika maneno ya al-allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, nayo pia tutaweka sehemu ya sauti ikiwa tawafikishwa basi yote, watu waweze kusikia na watu waweze kuelewa maana ya uhizbia ni kitu gani. Kwa sababu hizbi, ndugu zangu, tofauti na wanavyodhani watu wengi, uhizbi tofauti na wanavyodhani watu wengi. Watu wengi wakiona mtu ana sha'air za sunna, ana muonekano wa sunna, ameachia liha kadhalika mavazi yake, na vile vile baadhi ya shairi yuko nazo, basi udhania moja kwa moja kuwa huyu ni mtu wa sunna, hali ya kuwa anaweza akawa ni hizbi mkubwa, na hao wako wengi katika miji yetu na katika maeneo mbalimbali. Kwa nasema al-allama Safiyur Rahman al-Mubarak Afuri rahimahullahu ta'ala, al-hizbu lughatan, anasema ni swimfum minan nas. Al-hizbu lughatan, kilugha maana ya hizbu ni swimfum minan nas, ni kundi katika watu, aina ya watu katika watu. Tajma'uhum sifatun jami'atun, ikawa zinawakusanya wao sifa ambazo ni zenye kukusanya, zenye kuwaenea. Au mustalahatun shamilatun, au ukawa unawakusanya wao mustalah, msamiati maalum ambao unawaenea wao. Rabitatul aqida wal iman, ambao una mafungamano ya kiitikadi na ya kiimani, ndani yake kuna itikadi maalum na imani maalum iliyowakusanya. Wana kitu wanaitakidi mpaka wakaungana na wakakutana. Au al-kufr, au kafiri ndio uliowakusanya. Wal-fisq kadhalika, uovu. Wal-isyan, na maasiya, wakakusanyika kwa moja ya vitu hivyo. Au rabitatul ardhi wal-watan, au mafungamano yao ya kiardhi na ya kimji, kwa kuwa wao ni ardhi moja, au kwa kuwa wao ni mji mmoja, ni maeneo ya pamoja, ndo kilicho wakusanya wao. Awil kabila tu, au kabila, wamekusanyika wao na wamekutana kwa sababu ya kabila. Awil mahana tu wal lugha, au wamekutana wao na wamekusanyika kwa sababu ya kazi maalum au lugha maalum. Au ma yushakiluha min ar-rawabit wal awsaf, au yale yanayoendana na hayo, vikiwemo viunganishi mbalimbali na sifa mbalimbali. Wal maswalih allati itada an-nasu an yajtami'u 'alayha wa ayatakathalu hawlaha, na maswalihi ambayo watu wamezoea kukusanyika juu yake na kuungana pembezoni au kwa ajili ya hayo maswalihi. Haya ndiyo mambo yanayowakusanya watu, na wakishaungana kwa mambo hayo ikawa ni hizbu maalum, wao wakawa ni hizbu kwa sababu wana malengo na mwelekeo maalum uliowakusanya wao. Maneno hayo utayakuta katika al-hizabu siyasia fil Islam safha ya 7. Tayyib, kwa hiyo ukiona maneno haya al-Imam au al-Sheikh rahimahullah ta'ala yanajulisha juu ya kuwa kikundi cha watu maalum wakiamua kuwa wameungana wakaafikiana, tutaona ziada bayan katika maneno ya wanachuoni wengineo na namna wanavyofungua zaidi. Kwa maana watu wakishaungana wakao wao wana lengo maalum au sera maalum, ni kundi la watu kadhaa, wawili au watatu na kuendelea, ikawa mwelekeo wao ni maalum, hao wanaitwa al-hizb. Sasa hizbu hii itakuwa na maana mbili. Kwa maana hii ya jumla, kuna al-hizbu al-mahmud wa al-hizbu al-madhmum al-mamqud. kuna hizbu ambayo inasema vizuri na kuna hizbu ambayo inasema vibaya. Al-hizbu al-mahmud wal-madhmum, hizbu ambayo ni mahmud na hizbu ambayo ni madhmum. Hizbu ambayo itakuwa ni mahmud ni ule mkusanyiko wa watu ambao watakuwa wameungana kwa lengo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa imani moja na aqida moja na manhaji moja na mapito ya aina moja, yani juu ya kitabu na sunna, ala fahmi salafi salih wa masiwa thalik. Na wasio kuwa hao wakawa watu wameungana dhidi au kwa malengo ambayo ni dhidi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao watakuwa ni hizbu ambayo ni madhmuma au madhmum, ambayo inasemwa vibaya katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tutaiona katika maneno ya Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Baada ya kusoma maneno haya, nimekusudia pia tufuatie kuyasoma kadhalika kuyasikiliza maneno ya Al-Allama Ubayd Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala akielezea maana ya hizbu, nini maana ya hizbu na kadhalika ni ipi hukumu ya hizbu au ya uhizbia. Tayib, kwa nitaweka sauti hii watu waisikilize, kisha tutafanya tarjama katika sauti hii, kadhalika tuendelee bi idhnillahi al-karim. Sauti ya kwanza ni hii ifuatayo. Assalamu alaykum. Swali thalith. Swali thalith min Almania, yaqulu as-sa'il, ma huwa ta'rif al-hizbiyyah wa ma huwa hukmuha? سؤالك يا بني من ألمانيا. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من ألمانيا، يقول السائل ما هو تعريف الحزبية وما هو حكمها؟ سؤالك يا بني من ألمانيا يتألف من شقين. الأول في معنى الحزبية، وأقول أحسنت إذ سألت هذا السؤال، فإن كثيرا من الناس يمقت الحزبية ولا يعلم معناها. معناها وقد يقع فيها وهو لا يدري. فالحزبية هي الانحياز إلى شخص أو أشخاص أو جماعة غير جماعة أهل السنة والجماعة، وهي السلفية، وقد ينحاز إلى عدة جماعات، فتجده ينحاز على سبيل المثال. هلا وسهلا، ما شاء الله. سيمي يا كوانزا، أنا سيما muulizaji amemuuliza Sheikh hafidhahullah ta'ala nini maana ya hizbia na ipi hukumu ya hizbia. Sheikh hafidhahullah ta'ala akasema, swali lako ya bunayya min Almania, muulizaji anatokea nchi ya Almania, swali lako e mwanangu kutoka Almania kuhusiana na hizbia, na umefanya vizuri kuulizia kuhusiana na uhizbi. Sheikh anamshukuru au anamsifia kijana au mwanafunzi au mtu aliyeuliza kuhusiana na uhizbi kwa lengo la kutaka kufahamu maana ya uhizbi, akamwambia sababu kwa nini amefanya vizuri. Akasema fa inna kathiran minan nas yamkutu alhizbiyya wa huwa la ya'rifu ma'na alhizbiyya, Kwa sababu wengi katika watu wanausema vibaya uhizbi, wako dhidi ya uhizbi, lakini hawaelewi maana ya hizbia. Kisha akaanza kufafanua, akasema alhizbia, hizbia ni nini? Ni alinhiyazu ila shakhsin au ashkhas au jamaa ghairi jamaati ahli sunnati wal jamaa wa hiya salafia, ni kujiegemeza, kujikusanya kwa mtu au kwa watu au kwa kikundi ambacho si jamaa ya ahli sunnati wal jamaa ambao ni salafia. Kujikusanya kwa mtu au kwa watu ukajiegemeza kwake au kwa kikundi maalum ambacho si ahli sunnati wal jamaa, hiyo ndiyo inayoitwa hizbia kwa mwanzo wa maneno yake hafidhahullahu ta'ala. Kisha anaendelea hafidhahullahu ta'ala, ma'at at-tabligh wa jama'at al-ikhwan wa jama'at al-jihad wa ghayr dha wa ghayr wa ghayrha min الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. أقول ذلك ولا أجد فيه غضاضة لأني أدين الله به. طيب أسمى كجيجميز دقوا كيكون دي مفانو جماعة التبليغ إخوان المسلمين نامفانو بيكون دي كما هيغو أو جماعة الجهاد. Utakuta mtu amejiegemeza kwa kikundi, mfano wa kikundi hicho katika vikundi ambavyo viko katika saha ya da'wa leo hii, katika makundi ambayo yamepotea. Kisha akasema na yasema maneno haya, wala ajidu fihi ghalala, wala sijihisi vibaya, sihisi vibaya, sijihisi vibaya wala kuona uzito wa kuyatamka maneno haya. Lianni adinu Allah bihi, kwa sababu mimi namwabudu Allah kwa maneno hayo. Fatajidhu yuwali fi man inhaza ilay jamaa, utamkuta mtu anapenda fi man inhaza ilayhi, anapenda kwa yule ambaye amejiegemeza kwake, kwa maana mapenzi yake akayakusanya yakafungamana na yule ambaye amejiegemeza kwake, ndo sababu ya kupenda. Au fardan au afrada yuwali wa yuadi fihim. Wa ila hadha ashara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na anasema utamkuta mtu anapenda kadhalika anachukia, wa yuadi, na anasimamisha uadui kwa sababu ya yule mtu au wale watu aliojiegemeza kwao, kwa maana tayari ana watu au ana mtu atakayempenda huyo, huyo pia ndiye rafiki yake, atakayemchukia huyo, huyo pia ni adui yake kwa namna yote ile iwayo. Anasema na maana hii ndiyo aliyoashiria Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwa kusema maneno yafuatayo. Rahimahullah biqawlihi wa man nasaba linnasi rajulan yuwadi wa yuadi fih fa huwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a. Anasema na hii ndiyo aliyoashiria Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala aliposema Sheikhul Islam, وَمَنْ نَصَبَ لِلنَّاسِ رَجُلًا, na atakaye wawekea watu mtu, watu Waislam, watu wa sunna, masalaf, yeyote atakaye wawekea mtu maalum, baada ya kuwekea mtu huyo akafanyaje? Yuwali wa yuadi fihi, mapenzi yake na chuki yake ni kwa sababu ya bwana mkubwa huyo. فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ wakanu shia, huyo atakuwa katika wale ambao wameifarikisha dini yao na wakawa mapote mbalimbali aliyowasema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yeyote atakayewawekea watu mtu maalum, akamsimamisha mtu huyu akamweka mbele yao kwamba mapenzi yetu ni kwa sababu ya yule na chuki yetu ni kwa sababu ya yule, ukitaka tumpende mpende fulani, ukitaka tukuchukie basi mchukie fulani, akasimamisha misingi hiyo, basi hiyo ndiyo at-tahazzub aliyohitaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kisha akamalizia kwa kutaja hukumu ya al-hizb. بهذا التقرير المفصل إن شاء الله تعالى أظنك أدركت معنى الحزبية، فهي مأخوذة من التحزب. أو أما الشق الثاني وهو سؤالك عن حكمها، عن حكمها هي بدعة وضلال، فمن تحزب إلى غير الجماعة السلفية وهم أهل الحديث وأهل الأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسنة والجماعة، فهذا واقع الحزبية المقيتة. Tayyib, mwisho akamalizia kwa kutaja kuwa kwa ufafanuzi huu na maneno haya aliyokariri ni dalili ambayo yako wazi insha Allah, ni dalili kuwa muulizaji atakuwa amefahamu maana ya hizbu au maana ya hizbia. Lakini sehemu ya pili ya swali ni kuuliza hukumu ya at-tahazzub. Je, at-tahazzub ni katika sheria au ni katika sunna au ni katika bid'a? Akasema jambo hili ni bid'a. Yeyote atakayefanya tahazzub kinyume na ahli sunnati wal jamaa, ahli alhadith wal athar, akaachana na njia ya kitabu na sunna na njia ya maulama waliotangulia na waliyeko leo hii, akapita mapito hayo, basi huyo atakuwa amezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndiyo uzushi uhizbia ambao unasemwa vibaya katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza ya maneno ya al-allama Ubayd al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala, ambayo amebainisha na kuelezea kuwa watu wengi wanaweza kuwa wanausema uhizbi lakini hawajui uhizbia, na wengine wanaweza kuwa wanauchukia uhizbia lakini hawaujui. Kwa hiyo kwa maneno kama haya na ufafanuzi mfano wa huu, ili mtu asimame sawa na anyoke na akimbie uhizbia, firarahu minesh min al-asad, au kimbie uhizbi kama anavyomkimbia simba au zaidi ya kumkimbia simba. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza maneno ya al-allama Ubayd al-Jabiri.